شاخ گل برنامه شماره 105 قدهی در ده هم پرده ما بدری هم توبه ما بشکن به مدرخ زیبا گشتیم همه شیدا چون هیچ نموند از ما آمد بر ما بشکن دل ما برخواست جان دل ز جهان برداشت من در سر زلفش بست در دام سر زلفش ماندیم همه حیران در دام سر زلفش ماندیم همه حیران و از جام می لعلش گشتیم همه سرمست نگاه کن که نریزد نگاه کن که نریزد دهی چو بازه به دستم صدای چشم تو ساقی صدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم Ooh. کمند زلف بطی کمند زلف بطی گردنم به مویدن چنان کشی چنان کشیدی چه زنجیر صد علاقه گسست جا چشیدی چه زنجیر صد علاقه گسست Thank you. شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می. به بس که توبه نمودم، به بس که توبه شیست. شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می. به بس که توبه نمودم، به بس که توبه نمودم، ز بس که توبه شکستم. یا چو با فدای چشم تو ساقی، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مدتا پیرسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاهگانی که نصار شد شماره 105 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی و پرویز یاحقی تنظیم یافته. اشعار از فخرالدین عراقی و یغمند جندقی. آهنگ موزون در مایه شور از آقای مرتضی مهجوری. تنظیم از آقای روح الله خالقی. ضربی آقایان مهجوری، حبیب الله بدیعی و امیر ناصر افتتاح. گوینده روشنک.